dobrze mieć miliony i być milionerem. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polska gra z Holandią w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Na początek sprawdzimy, jaki wynik przewidują kibice. Szef rządu mówi, że Zbigniew Ziobro lekceważy państwo i prawo. Tak odnosi się do wyjazdu byłego ministra sprawiedliwości na Węgry po uchyleniu mu immunitetu. Strzelanina na dworcu Montparnasse w Paryżu. Policjant otworzył ogień do mężczyzny z nożem. Na Stadionie Narodowym Polska gra z Holandią. Teraz jest 11 minuta spotkania, na tablicy wyników 0-0. Więcej o spotkaniu za chwilę w sporcie. Połączymy się z naszym dziennikarzem, który ogląda ten mecz z trybun. Natomiast przed spotkaniem pytaliśmy kibiców o przewidywania co do wyniku. Polacy, 3-2. Kto strzeli gola? Lewandowski, Kiwior i Zieliński. Myślałem, że Matykarz. Matykarz będzie miał asystę. 1-0 Polska. Myślę, że strzeli Kasz. 2-0 dla Polski. 2-1 dla Polski. Optymistycznie Robert Lewandowski, myślę, i Zalewski. Udało nam się zremisować z Holandią na wyjeździe, to dzisiaj mam nadzieję, że przy nowym trenerze i podmuchu tych wielkich nadziei, jakie mamy w sobie, wygramy 2-0. Z kibicami rozmawiał Mariusz Pieśniewski. Zbigniew Ziobro lekceważy polskie państwo i polskie prawo, zwraca uwagę premier Donald Tusk. Szef rządu podkreśla, że były minister sprawiedliwości powinien stawić się na przesłuchanie przed prokuraturą. Tutaj nie ma co dywagować. Ta sytuacja nie wymaga jakichś szczególnych interpretacji. Są zarzuty, one są oczywiste. Jest wezwanie, były minister sprawiedliwości ucieka, chowa się u Orbana w Budapeszcie. Pozostaje niesmak i taka oczywista konkluzja, oczywista konstatacja, że pan Ziobro nie tylko lekceważy polskie państwo, polskie prawo, ale okazał się też zwykłym tchórzem. Prokuratura Krajowa skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla Zbigniewa Ziobry. Wcześniej Sejm uchylił politykowi immunitet. Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi popełnienie 26 przestępstw, w tym przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Wniosek o areszt trafi teraz do sądu, który zdecyduje o jego zastosowaniu. Prokuratura poinformowała, że nie ma przesłanek do przesłuchania podejrzanego za granicą. Na dworcu Montparnasse w Paryżu policjant postrzelił 44-latka. Mężczyzna jest w stanie krytycznym. Wcześniej na innej stacji miał on grozić swojej żonie i dziecku. Później wsiadł do pociągu w kierunku Montparnasse, gdzie czekała już na niego policja. W czasie konfrontacji mężczyzna wyciągnął nóż i groził, że popełni samobójstwo. Policjant użył wtedy broni. Ruch pociągów na stacji został wstrzymany na kilka godzin. Policjanci blokowali wejście i wyjście ze stacji, więc dostęp do pociągów jest bardzo ograniczony. Jest wiele opóźnień. Spóźniamy się 2 godziny na powrót do Bordeaux. Skarżyli się pasażerowie. W piątek ruch na dworcu Montparnasse jest szczególnie duży, gdyż wiele osób wyjeżdża na weekend na południe i zachód Francji. Stopa cukrzycowa to poważne schorzenie dotykające cukrzyków, które może prowadzić do amputacji kończyn. Dlatego chorzy powinni wprowadzić odpowiednią profilaktykę i edukować się. Dzisiaj w Światowym Dniu Cukrzycy przypominali o tym lekarze Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku i przedstawiciele NFZ-u. Podkreślali też, że warto nieustannie się badać, bo wczesne wykrycie cukrzycy zapobiega różnym powikłaniom. Szacuje się, że w naszym kraju ponad 9 milionów osób jest dotkniętych tą chorobą. W naszym województwie ponad 93 tysiące. Dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ Anna Rzemek. Wiele osób żyje z tą chorobą, nie lecząc jej, nie stosując żadnych działań profilaktycznych. Jednym z powikłań tej choroby jest właśnie zespół stopy cukrzycowej. Cukrzyca może być nierozpoznawana przez 10 lat. Diabetolog profesor Małgorzata Szelachowska. To, co powinno zaniepokoić, to wszelkiego rodzaju drętwienia, uczucie zimna, skóra na stopach staje się bardzo delikatna, czyli tu niesamowicie ważna jest edukacja. Specjaliści podkreślają, że chorzy na cukrzycę powinni badać dolne kończyny co najmniej raz w roku. Klimat. W Kutnie Łomży jakość powietrza jest zła, we Włocławku, Ciechanowie, Sulęcinie, Nowym Sączu i Suchej Beskidzkiej jest dostateczna. W centrum i na południu Polski jakość powietrza jest głównie umiarkowana lub dobra. Jedynie na północy kraju jest bardzo dobra. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Na Stadionie Narodowym w Warszawie polscy piłkarze grają z Holendrami w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Ten mecz na żywo obserwuje Adam Malecki. Powiedz, jaki jest wynik i jak radzą sobie nasi piłkarze. 17 minuta i wciąż 0-0 i całkiem dobrze rozpoczęli to spotkanie nasi reprezentanci. Były dwie groźne sytuacje. Mieli je Nikola Zalewski, a potem Jakub Kamiński. Zalewski strzelił nad poprzeczką, natomiast strzał Kuby Kamińskiego był zbyt słaby. Natomiast no, z dobrej strony zaprezentowali się nasi reprezentanci. W 13 minucie niepokojąca sytuacja, ponieważ Sebastian Szymański upadł na murawę, złapał się za pachwinę no i pokazał tak naprawdę, że konieczna jest zmiana, więc Szymańskiego już w 13 minucie zastąpił Bartosz Kapustka. Przypomnę, w jakim składzie rozpoczęła ten mecz nasza reprezentacja. W bramce Grabara, w obronie Kędziora, Ziółkowski, Kiwi, Rykesz. W pomocy Skóra, Zieliński, Zalewski, Kamiński i Szymański, właśnie zastąpiony przez Kapustkę. No i w ataku nasz Robert Lewandowski. Jest to piąty mecz za sterami reprezentacji Jana Urbana. Jak dotąd w eliminacjach zremisował z Holandią w Rotterdamie, wygrał z Finlandią i Litwą. No i mecz towarzyski z Nową Zelandią był wówczas wygrany. Da się usłyszeć dzisiaj doping zorganizowany na Stadionie Narodowym. Zobaczymy, czy gra piłkarzy poniesie to wsparcie. Teraz dośrodkowanie w pole karne Tempisa Mempaja. No ale bardzo dobrze zachował się Kamil Grabara, który, kto wie, dzięki dobrej postawie może dzisiaj zostać numerem 1 w bramce reprezentacji. Jak na razie 18 minuta, 0-0 w meczu Polska-Holandia. Dziękujemy za relację. Wcześniej w meczu polskiej grupy doszło do sporej niespodzianki. Finlandia sensacyjnie przegrała z Maltą 0-1. Zostajemy przy piłce nożnej. Młoda reprezentacja Polski do lat 21 pokonała w Szczecinie Włochy 2-1 w meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Prowadzona drużyna przez selekcjonera Jerzego Brzęczka ma na koncie komplet 15 punktów i prowadzi w tabeli grupy E. Zwycięstwo polskich tenisistek w pierwszym meczu turnieju Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim. Polki pokonały Nowozelandki 3-0. Stawką jest awans do decydującej rundy kwalifikacji do przyszłorocznych finałów w Chinach. Kolejne zwycięstwo w Tauronidze odnotowały siatkarki budowlane Łódź. Tym razem w szóstej kolejce pokonały gładko Pałac Bydgoszcz 3-0. W najciekawiej zapowiadającym się meczu 19 kolejki Tauron Hockey Ligi Unia Oświęcim pokonała na własnym lodzie lidera tabeli Zagłębie Sosnowiec 4-1. W innych spotkaniach STS Sanok uległ JKH GKS-owi Jastrzębie 2-9, GKS Katowice wygrał z Polonią Bytom 4-2, a Energa Toruń pokonała Komarch Krakowie 4-0. Jutro w centrum zachmurzenie, na ogół duże, okresami opady deszczu, natomiast na północnych i południowych krańcach większe przejaśnienia i na ogół bez opadów. W Małopolsce rano miejscami w obniżeniach terenu zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach maksymalnie będzie od 3 stopni na Suwalszczyźnie, przez 7 w centrum, do 14 w Małopolsce. Autopromocja. Wszystko tak naprawdę zaczęło się, jak tylko twoja przyjaciółka dzień przed absolutnym lockdownem oznajmiła, że na kursie buddyjskim poznała pięknego Bułgara. Opowieść o izolacji, ale też o wspólnocie i potrzebie zmiany. Martyna Wawrzyniak. Żyć z własnych pomidorów. Sztuka napisana na konkurs Teatru Telewizji. Narracje nieobecne. Na scenę teatralną Trójki. Zapraszam. Julia Mark, reżyserka słuchowiska. W sobotę po 19:00. Polecamy. Mój ojciec ma niedaleko chatkę w górach. No, to świetnie się składa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian. Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto? Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert. Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola, szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin! Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No dobrze, drodzy słuchacze Trójki, czy jesteście gotowi? Taka informacja dla mnie, dla państwa, dla słuchaczy. Co innego widać, co innego słychać. Czyli Grabek i nasza pierwsza i w TV mecz Polska-Holandia. No dobrze, zgadzam się. Chociaż o tym meczu miało być tylko w serwisie, ale jak coś się wydarzy, no to pewnie, że powiem. Pierwsza trójka. Lista przebojów. 10,5 minuty po 21, no to teraz emocje równie mocne, tak jak na Stadionie Narodowym, bo to 15 utworów zostało i się okaże, który zwycięży w 79. Florence and the Machine, Everybody Scream. 15 teraz. Get on stage and I call her by her first name. Try to stay away, but I always meet her back at this place. Gives me everything, I feel no pain. I break down, get up, and do it all again. Because it's never enough, and she makes me feel loved. I can come here and scream as loud as but look at me run myself ragged, blood on the stage. But how can I leave you when you're screaming my name? Screaming my name. I will come to you in the evening, ragged and reeling, shaking my gold like a tambourine. Rambles, I'll twist it and tangles. I'll make you sing for me, I'll make you scream. Everybody Scream, Florence and the Machine, 11 do góry na miejsce 15. Nie dziwię się, skoro to popularna formacja wśród słuchaczy Trójki. Dwie dwójki, 7 trójek, lista małpa polskieradio.pl, social media Trójki, gdzie Grabek mówi dzień dobry, to z takich spraw organizacyjnych, a z tych spraw związanych z notowaniem to na 14 The Cure. All I Ever Am z płyty Songs of the Lost World, formacja The Cure. Czy po raz ostatni dziś? Wiem, ale nie powiem. 16 minut po 21. 79. notowanie listy przebojów programu trzeciego. Pierwsza trójka. Brniemy dalej razem z ulubionymi piosenkami naszych słuchaczy. No, ta bez wątpienia do nich należy. Miejsce 13. Trzecie piętro, stare drzwi. Obłędnie pachnie ciastem, pieczę. Na jakim odbiorniku słucham audycji jego? W tej chwili akurat odsłucham na radiu marki Percos Eltra. No i akurat słyszę go i proszę pozdrowić od chłopaka tak samo tu z Mazur, z jego terenów. No to on dziękuję, chłop z Mazur. Proszę bardzo, dziękuję. Dwie dwójki i siedem trójek. Daria Zawiałow, ballada o niej z 14 na 13. 19,5 minuty po 21. No to rockowo i alternatywnie, bo oni od wielu lat tak właśnie grają. Bielizna, Bagno, 13 do góry na 12. Pośród gawiedzi i gromkich braw rozum nie ma szans. Kiedy cię budzi wściekły krzyk, zastanawiasz się, czy tu warto żyć. Małych ludzi rządzi wrzask, rozum nie ma szans. Gdy barbarzyńców płynie śmiech, zastanawiasz się, jaki znaleźć sens. I nagle bagno sięga ust, blokuje każdy ruch. Znów zaczyna trans, rozum nie ma szans. Kiedy cię budzi wściekły krzyk, zastanawiasz się, czy czy tu warto żyć? I nagle pęka nić, nie można z ludzi drwić. Bielizna, bagno, 13 do góry i patrzę, że to w dzisiejszym zestawieniu największy skok. Brawo Bielizna, brawo polska scena rockowa na miejscu 12 dzisiaj. Tymczasem patrzę na telefon i on dzwoni podobnie. Cieszy to nas, tym bardziej, że w takiej sprawie pewnie. Chciałabym powiedzieć tylko jakby jedno zdanie. Melduję się, głosuję i słucham. Pozdrawiam, Magda Starnowa. No pani Magdo, czego można chcieć więcej? Melduję się, pozdrawiam, słucham, głosuję. Super. No właśnie z tym głosowaniem to bardzo ważna sprawa, moi mili. Polecam. Strona www.radia, zakładka lista przebojów. I tam wybieramy sobie ulubione nagrania. To teraz oficjalnie pozdrowię szkołę podstawową numer 7 w Ełku, bo to chyba jeden z ulubionych zespołów naszych milusińskich. Dżem, sobie potrzebni. Dziś na 11. Uciekałem w dziwne miejsca, przed sobą kryłem się. Jak miałem świat zrozumieć, gdy świat nie rozumiał mnie. Do życia wracałem długo, w tym wszystkim byłem sam. Pomogli mi obcy ludzie, jedni drugim sobie potrzebni. Formacja Jam z 19 na 11. 79. notowanie listy przebojów, pierwsza trójka i 26,5 minuty po godzinie pierwszej. Zostajemy z rockowymi, popularnymi polskimi składami, no bo przecież do takich bez wątpienia należy formacja Lady Punk. No powiem, bo dowiedziałem się, że na Stadionie Narodowym w dalszym ciągu bezbramkowy remis. Polska podejmuje Holandię u siebie, a my jesteśmy w 79. notowaniu listy przebojów, pierwsza trójka. No właśnie, Lady Punk na 10, na 9 formacja Hej, bez ruch, dwa piętra wyżej niż tydzień temu. Tydzień temu 11, dziś 9, Hej, bez ruch, 79 notowanie, 21.30, niedługo wszystko się wyjaśni, tymczasem ktoś dzwoni. Było pytanie, co ma piernik do wiatraka, znam jedną z wersji, czy mógłbym panu powiedzieć, bo to jest krótka wersja. Proszę pana, w wiatraku mieli się mąkę, z którego robi się piernik. Dziękuję. O, proszę, dwie dwójki, siedem trójek, a ja dziękuję za telefony. Miejsce ósme, Billie Eilish, Birds of Feather. Cause it was always you.

od 79 tygodni. No jakby nie było. Nie to, że bez zmian od 79 tygodni, bez zmian od tydzień temu, na miejscu czwartym. Poznajemy to nagranie? Ja myślę, że bardzo poznajemy, więc postanowię, że nie będę go dzisiaj zapowiadał. Powiem tylko tyle, że wchodzimy na podium. Tydzień temu trzecie, dziś trzecie, brązowy medal dla The Cure i utworu Alone. 12 minut pozostało do godziny 22 i dwa nagrania przed nami. Pierwsze z nich zapowiada album, myślę, że to będzie mocny album, bo singiel jest bardzo mocny. Archive, Look at Us, miejsce drugie. We'll be right back.